मिस्टर रमफिट, एक समय की बात है, एक अद्भुत व्यक्ति थे मिस्टर रमफिट, जो एक लेखाकार थे। अपने दफ्तर में जो भी आंकड़े वह देखते, उन आंकड़ों को कुछ न कुछ आंकड़ों का कुछ न कुछ जोड़ होता था, अर्थ होता था। और इस कारण मिस्टर रमफिट सोचते थे कि संसार में हर बात का कोई ना कोई जोड़ या अर्थ होना ही चाहिए, पर ऐसा था नहीं। मुझे लगता है कि संसार को गलत तरीके से चलाया जाता है, मिस्टर रमफिट बड़बड़ाए। जब बसों में बैठकर वह घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाते, तो इस विषय पर गंभीरता से सोचते रहते। वह सोचने के बाद उन्हें लगा कि दुनिया की सारी गड़बड़ ऋतुओं के कारण ही थी। इस व्यवस्था में बहुत गड़बड़ है, मिस्टर रमफिट बोले। दुनिया को तय करना होगा कि उसे क्या चाहिए और फिर उसी तरीके से सब कुछ चलना चाहिए। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ती है, मौसम का चक्र घूम जाता है और ठंड होने लगती है और फिर सर्दी आ जाती है। ठंड होती है पर क्या लोग संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, फिर गर्मी बढ़ने लगती है, वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, और वही अभागा चक्र शुरू हो जाता है, बार बार घूमने वाले एक हिंडोले की तरह। सब गड़बड़ घोटाला है। जब जब ऐसे विचार मिस्टर रमफिट के मन में आते, वो अपने छाते से बार बार फर्श के बस के फर्श को थपथपाते। एक दिन मिस्टर रमफिट इस सब से खूब परेशान हो गए। उन्होंने बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया और एक घाटी खरीद ली, जिसके बीच में एक घर भी था। वो प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि मौसम सर्दी और बसंत के बीच में ना आ गया। पेड़ों के पत्ते गिर रहे थे, घास छोटी और साफ थी, मौसम न बहुत गर्म था और न ही बहुत ठंडा। सुंदर, अति सुंदर, मिस्टर रमफिट बुदबुदाए और प्रसन्नता से अपने हाथ मलने लगे। वो अपनी घाटी में आए और घाटी के चारों ओर एक दीवार बना दी। दीवार में एक बड़ा फाटक भी था, जिस पर उन्होंने एक नोटिस लगा दिया, ऋतुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं। यह व्यवस्था ठीक रहेगी, मिस्टर रमफिट बड़बड़ाए। बस मिस्टर रमफिट और उनकी घाटी से ऋतुएं दूर रहने लगी। उनकी साफ सुथरी घाटी में पेड़ों पर पत्ते न थे, घास छोटी थी और वहां न गर्मी थी और न ही सर्दी। मिस्टर रमफिट वहां सीधा साधा जीवन जी रहे थे। जब कभी किसी काम के लिए उन्हें घाटी से बाहर जाना पड़ता था, तो आते जाते हुए सारे रास्ते अखबार के पन्नों पर दृष्टि कड़ाए समाचार पढ़ते रहते थे और बाहर के अस्त व्यस्त मौसम की ओर ध्यान भी नहीं देते थे, और उनकी मुस्कान छोटी और फीकी होती थी। फिर एक दिन पानी लेने के लिए मिस्टर रमफिट कुएं के पास आए, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। यह पहली आश्चर्यजनक बात थी। यह तो गंभीर समस्या है, मिस्टर रमफिट बोले, सूखे कुएं का मुझे क्या लाभ। दूसरी आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुएं ने भारी आवाज में उन्हें उत्तर दिया, दिक्कत यह है कि बाहर चश्मे में कोई पांव डाले बैठा है। मिस्टर रमफिट तुरंत चल दिए। उन्होंने फाटक के बीच से देखा, बाहर एक लड़का और एक लड़की हरे वस्त्र पहने खड़े थे। उनके बाल खूब लंबे थे और बालों में लगे सफेद फूल तारों समान लग रहे थे। उनके आसपास छोटे शरारती मेमनों का झुंड यहां वहां फुदक रहा था। लड़की का एक पांव उस चश्मे में था जो फाटक के पास बुदबुदा रहा था। उसने अपनी भूरी तिरछी मुस्कुराती आंखों से मिस्टर रमफिट को देखा। आप कौन है? मिस्टर रमफिट ने संदेह से देखते हुए पूछा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, लड़के ने उत्तर दिया, लेकिन लोग हमें वसंत ऋतु कहते हैं, क्या हम भीतर आ जाएं? उसने हाथ में एक बांसुरी पकड़ रखी थी। बिल्कुल नहीं, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, मिस्टर रमफिट ने चिढ़ते हुए कहा। आपके आलू बुखारे के पेड़ को है, लड़की ने पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा। मिस्टर रमफिट ने उस पेड़ को देखा, उस पर एक भी पत्ता न लगा था। ये आलू बुखारे का पेड़ है? मिस्टर रमफिट ने उत्सुकता से पूछा और जैसे ही वो उस पेड़ को घूरने लगे, उसकी एक डाल पर जो दीवार के ऊपर झुकी हुई थी, नए बोर निकल आए। मैं कठोर नहीं हूं, मिस्टर रमफिट ने सोचते हुए कहा, मैं आलू बुखारे के पेड़ों के साथ निर्मम व्यवहार नहीं करना चाहता, एक ऋतु के आने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने फाटक थोड़ा सा खोल दिया। आप अंदर आ सकते हैं, उन्होंने कहा। बस वसंत ऋतु भीतर आ गई। मैं बांसुरी बजाऊंगा और मेरी बहन नाचेगी, लड़के ने कहा। वो आलू बुखारे के पेड़ से टेक लगाकर खड़ा हो गया और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज धीमी और सुरीली थी, लेकिन मिस्टर रमफिट को लगा कि वो आवाज सारी घाटी में गूंज रही थी। लड़की नाचने लगी और जहां जहां उसके पांव पड़ते, वहां नई हरी घास उग आती। उसने पेड़ों को छुआ, ओह कहीं गुलाबी कोपले निकल आए, ओह कहीं सफेद कोपले। छोटी नदी में लगे विलो के पेड़ों ऊंचे पतले पॉपुलर के पेड़ों सब हरे भरे हो गए। पेड़ों की जड़ों के आसपास जामुनी और सफेद क्रोकस के फूल, सफेद और बैंगनी वायलेट के फूल, कोमल प्रिमरोज और धीरे धीरे हिलते लंबे नरगिस के फूल उग गए। पहाड़ी की ढलान पर नाचती वसंत लड़की पहले एक फूल जैसी दिखाई, एक पेड़ जैसी और अंत में हरी रंग की ज्योति जैसी। उसके पीछे छोटे मेमने खुशी से उछल कूद रहे थे। उसके सामने डेफोडिल के फूल प्रकट हो गए और मेमनों के सफेद झुंड के सामने और डेफोडिल के सुनहरी फूलों के पीछे उसने नृत्य किया। जैसे एक पत्ता हवा में यहां वहां उड़ता है, वैसे ही वो लड़का उस लड़की के पीछे पीछे भागता रहा। मिस्टर अम्फ्रेट अचरज से उन्हें देखते रहे। दोनों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। दोनों उन पर हंसते रहे। फिर पहाड़ी पर नाचते गाते वो दोनों गायब होंगे, लेकिन वसंत के आगमन से घाटी खेल उठी थी। ठीक है, मिस्टर अम्फ्रेट गुदगुदाए, अब वसंत ऋतु अंदर आ गई है तो क्यों ना थोड़ी सी गोभी लगा दूं। किसने ऐसा सोचा था जब मिस्टर अम्फ्रेट पौधों के डिब्बे लिए जा रहे थे, तब पौधे बेचने वाली औरत ने कहा, मुझे तो लगा था कि वो एक सूखी लकड़ी समान था, लेकिन वसंत के आने पर सूखी लकड़ियां भी हरी हो जाती है। मिस्टर अम्फ्रेट ने फाटक पर लगा नोटिस बदल दिया। नए नोटिस पर लिखा था, सिर्फ वसंत ऋतु भीतर आ सकती है। फिर एक दिन मिस्टर अम्फ्रेट कुएं पर गए और देखा कि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। ऐसी उम्मीद न थी। वह चिल्लाए, किसी ने अपना पांव चश्मे में डाल रखा है, कुएं ने भारी आवाज में समझाया। बस मिस्टर अम्फ्रेट देखने चल पड़े। बाहर एक पुरुष और एक स्त्री थे, जिनके बाल सोने के, त्वचा भूरी, आंखें सुनहरी और चमकीली थी। उन्होंने सोने के बने वस्त्र पहन रखे थे। आप कौन है, मिस्टर अम्फ्रेट ने पूछा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, पुरुष ने कहा, लेकिन लोग हमें ग्रीष्म ऋतु बुलाते हैं और हम यहाँ आए हैं। क्या हम अंदर आ जाएं? किसी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, मिस्टर अम्फ्रेट ने गुस्से में कहा। हाँ, सच में तुम्हारी गोभियों ने दिया है, श्री बोली, और वह हंसती। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई बड़ी घंटी धीमे से बज रही हो। मिस्टर अम्फ्रेट ने देखा कि हंसी की आवाज सुनाई देते ही सारी गोभियां बड़ी और गोल मटोल और हरी हो गई। मैं चाहता हूं कि मेरी गोभियां प्रसन्न रहे, मिस्टर अम्फ्रेट ने कहा। वह थोड़ा नाराज लग रहे थे, लेकिन थोड़ा खुश भी थे। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर आने देना पड़ेगा। मुझे खेद है कि मेरी घाटी अधिक साफ सुथरी नहीं है, लेकिन अभी अभी वसंत ऋतु यहाँ से होकर गई है। फिर ग्रीष्म ऋतु अंदर आ गई। उस पुरुष ने एक तुरही बजाई और पहाड़ियों से उसकी आवाज गूंजती हुई हर ओर सुनाई दी। सभी गुलाब खिल उठे। सुनहरी स्त्री नाचने लगी और सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंग के फोस्क्लोव के फूल और सुनहरी रंग के पीली के फूल खिल उठे। फूलों के खिलने के साथ आई मीठी सुगंध, प्रकाश, लंबे दिन और तेज, खूब तेज धूप और ओ, मिस्टर अम्फ्रेट की नाक भी पक गई। मुझे एक तंबू खरीदना चाहिए, ग्रीष्म के नर्तकों को हाथ हिलाकर अलविदा करते हुए मिस्टर अम्फ्रेट ने सोचा। उन्होंने एक तंबू खरीद लिया और नदी किनारे अपना तंबू लगा दिया। हर सुबह वह नदी के साफ और गहरे पानी में एक मछली समान डुबकियां लगाते और पानी को छपछपाते। जब वो काम पर जाते तो अपने अखबार के ऊपर उन्हें ग्रीष्म ऋतु अपने सुनहरे रंगों में झूमती हुई दिखाई पड़ती। ऐसे मौसम का क्या लाभ, मिस्टर अम्फ्रेट बोले, जो किसी के काम में बाधा बन जाए, लेकिन यह कहते हुए वो थोड़ा मुस्कुरा भी गए। एक दिन वह कुएं के पास आए और एक बार फिर कुआं सूख गया था। अब इस बार क्या हुआ, वो बोले। कोई औरत अपना पांव चश्मे में डाले बैठी हुई है, कुएं ने अपनी भारी रूखी आवाज में कहा। बस धूप में झुलसे हुए और अस्त व्यस्त से मिस्टर अम्फ्रेट फाटक की ओर झटपट चल दिए। बाहर दो जिप्सी थे, एक आदमी और एक औरत। दोनों के बाल लाल रंग के थे और आंखें पीली, और निश्चय ही औरत ने अपना पूरा खरोचों से भरा एक पांव पानी में डाल रखा था। इस नोटिस का क्या अर्थ है, उस जिप्सी ने मिस्टर अम्फ्रेट को फाटक के बीच से देखते हुए पाया तो चिल्लाकर पूछा। इस पर लिखा है कि सिर्फ वसंत और ग्रीष्म ही अंदर आ सकते हैं। हमें शरद ऋतु कहते हैं और हम अंदर आना चाहते हैं। आपको किसने बुलाया, मिस्टर अम्फ्रेट ने पूछा। क्यों, निश्चय ही सेब के पेड़ ने, आपके सेब के पेड़ ने, और रत्न हंसते हुए कहा। वह सेब के पेड़ को देखकर मुस्कुराई। मिस्टर अम्फ्रेट ने देखा कि पत्तों के नीचे सेब बड़े होकर पक गए थे। चलो ठीक है, मिस्टर अम्फ्रेट ने फाटक खोलते हुए कहा। मैंने अपने आलू बुखारे के पेड़ के लिए वसंत को भीतर आने दिया, अब अपने सेब के पेड़ की इच्छा पूरी करने से मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो इस तरह रूखी लेकिन सुहावनी शरद भीतर आ गई। उसके आते ही सिरहन पैदा करती ठंडी हवा भी चलने लगी। मिस्टर अम्फ्रेट ने अपना तंबू सेब के पेड़ के नीचे लगा दिया और शरद ऋतु को घाटी में नाचते हुए वह देखने लगे। लाल और पीले सेब चबाते हुए वह जिप्सी महिला के हाथों से संकेत पर पेड़ों से पत्तों के गिरते हुए पत्तों को देखने लगी। उस औरत के गाने से नाशपाती के पेड़ और अन्य बेलों पर फल निकलने शुरू हो गए। शरद पुरुष के वायलिन का सुंदर संगीत सुनकर कोकस के रंग बिरंगे फूल और मेरीगोल्ड के सूर्य समान प्रसन्न फूल खिल उठे। चलो आखिरकार, मिस्टर अम्फ्रेट ने अपने से कहा, सबका ध्यान रखना ही उचित होता है। पेड़ों को फूल भी चाहिए और फल भी, उन्होंने फाटक पर लिखा। फिर नोटिस फिर बदल दिया। अब नोटिस पर लिखा था शीत ऋतु बाहर रहो। फिर एक सुबह वो अपने तंबू में नींद से जागे। बाहर सर्दी थी, आंखें झपकाते हुए उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने देखा उनके बगीचे के बीच में दो स्लेटी रंग के लोग खड़े थे। उन्होंने स्लेटी रंग के चोले पहन रखे थे और बाल और आंखें भी स्लेटी थी। उनके चेहरे कठोर थे और वो विनम्रता से हाथ जोड़ रखे थे। आप कौन है? मिस्टर रम्फ्रिड चिल्लाए। आपको किसने यहाँ बुलाया? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, पुरुष ने कहा, क्योंकि न तो तुम और न ही कोई हमारा असली चेहरा देख पाएगा। लेकिन अब हम यहाँ आ ही गए हैं और तुम हमारे मित्र हो, तुम हमें शीत ऋतु बुला सकते हो। तुम्हारे बगीचे ने और तुम्हारी घाटी ने हमें बुलाया है, महिला ने कहा, क्योंकि वह सब सोना चाहते हैं। पौधों पर खिले फूल सिमट गए, पेड़ खामोश हो गए और उस समय के सपने लेने लगे जब वसंत ऋतु खुशी से नाचकर और गाकर उन्हें आनंद से नींद से जगाएगी। अचानक मिस्टर रम्फ्रिड का मन बिल्कुल शांत हो गया। आखिर उन्होंने अपने से पूछा, पूरा वर्ष मेरी घाटी बहुत व्यस्त रही है, अब उसे सोना चाहिए। शीत पुरुष और महिला कोई आवाज किए बिना धुएं के समान वहां से चले गए और मिस्टर रम्फ्रिड उन्हें जाते हुए देखते रहे। जैसे ही वह जा रहे थे वो बोले, लगता है अब घाटी में पहले जितनी ही ऋतु है और घाटी फिर से अव्यवस्थित हो गई है, पर देखा जाए तो मैं भी थोड़ा अव्यवस्थित हो गया हूँ। पर इस बात का मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि सब ऋतुओं को जोड़ कुछ होता है। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि वह जोड़ क्या है, लेकिन जितना मैं गिन सकता हूँ उससे तो अधिक है। शीत ऋतु के लोग पहाड़ियों में और फिर बादलों में लुप्त हो गए। मिस्टर रम्फ्रिड ने अपना तंबू समेट लिया। शीघ्र ही वसंत ऋतु आ जाएगी, उन्होंने आलू बुखारे के पेड़ को कहा, लेकिन पेड़ सो रहा था और उसने उनकी बात न सुनी। फिर ग्रीष्म, उन्होंने सेब के पेड़ को कहा, लेकिन उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। और शरद ऋतु, धीमे से बोले, अचानक एक विचार आने पर उन्होंने अपनी त्योरी चढ़ाई, फिर मुस्कुराया और फिर दोबारा त्योरी चढ़ाई। बहुत गड़बड़ है, मिस्टर रम्फ्रिड बोला, लेकिन उनकी मुस्कान बड़ी और खिली हुई थी। समाप्त।